मंत्र पाठ। तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 39वीं कक्षा। पिछले पाठ में से कुछ पूछना है? कुछ कश्यप जी, एक सौ बीस दूसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति बोलिए। ये बोलिए, दूसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति बोलिए। दूसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति ये बोली है। मेरा अनुवाद कीजिए, दूसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति बोलिए। भक्त्या प्रयोगे सति प्राधान्येन कल्पनम, ऐसे जोड़ना है। तो वर्ण से प्रयोग होने पर और अभिधा से कल्पना करने पर तो क्या प्रधान रूप से प्रयोग करने पर गौण रूप से कल्पना करना होगी? यहाँ लिखा नहीं है लेकिन ले सकते हैं उसको भी। और ऐसा आपको उदाहरण खोजना पड़ेगा, क्या ऐसा होता है कि किसी ने अभिधा से कहा हो, प्रधान रूप से कहा हो और कोई उसको लक्षणा में जाकर के अर्थ लेने लगे? ले सकता है। यहां प्रस्तुति यह है कि लक्षणा से कहे हुए को अभिधा से वो खंडित कर रहा है, पर दूसरा भी हो सकता है। और कोई विज्ञान जी, प्रधान से प्रयोग करें और लक्षणा से अर्थ लें, आर्य मुनि ने दूसरे कहा कि आप तो अनित्य हैं, शरीर वाले हैं, नित्य कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ अभिधा और लक्षणा वाली बात थोड़ा है। यहाँ देखिए प्रतिज्ञा क्या है, अहम नित्य। केवल इतना ही कहा, प्रतिज्ञा क्या, बस कथन है। दूसरे ने कहा आप तो अनित्य हैं, भगवान अनित्य है। नहीं, हेतु हेतु कुछ नहीं, हेतु नहीं था, ये छल का प्रयोग देख रहे हैं। बस इसने ये कहा और इसने ये कहा। अब इसने कहा अर्थ में भिन्नता की है, किस शब्द में? इसके दो शब्द हैं, अस्मि जोड़ो न जोड़ो, अहम नित्यः अस्मि। किस शब्द में उसने किया है, अर्थ की भिन्नता किस शब्द पे केंद्रित है, शब्द को पकड़ना पड़ेगा पहले। ये आत्मा को कहना चाह रहे हैं आप? अभी मैं क्या बोलूं, किस शब्द पे केंद्रित है? अहम पे केंद्रित है, नित्य पे नहीं है। उसने नित्य कहा, इसने अनित्य कहा, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन ये जो अर्थ विकल्प कर रहा है, भिन्न अर्थ ले रहा है, वो अहम पे ले रहा है। इसने अहम नित्य, इसने कहा भगवान अनित्य। यहां अहम का अर्थ क्या है? आत्मा वक्ता, अहम का मतलब आत्मा ले रहा है। और दूसरा यहां भगवान मतलब वही व्यक्ति जिसको इसने अहम से कहा था, उसी को ये कह रहे हैं। वक्ता बदल गया इसलिए भगवान आ गया, नहीं तो वही होना चाहिए। किसको कह रहा है? शरीर को। अहम का अर्थ क्या होता है? अहंकार। नहीं, वैसे अहम से मैं मतलब शरीर लिया जाता है या आत्मा ली जाती है? हैं? क्या लिया जाता है? दोनों ग्रहण होते हैं। दोनों मतलब इकट्ठे या अलग अलग? इकट्ठे भी तो होते हैं, इकट्ठा भी तो कोई बोल सकता है। अहम मतलब सशरीर में, सशरीर आत्मा, पूरे को मिला करके नहीं लेगा। एक आत्मा का ग्रहण कर रहा है, एक केवल आत्मा का ग्रहण, एक केवल शरीर का ग्रहण, और एक दोनों का ग्रहण। दोनों का भी तो हो सकता है ना? दोनों का भी हो सकता है, हो सकता है। वास्तव में कहाँ प्रयोग करते हो आप? ये बोला कि मैं उठ गया, मैं जग गया, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हूं, ठीक है। ये आप किसके लिए बोलते हैं? यहाँ अहम का मतलब क्या? मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, दोनों मिलके ही, मतलब अकेला शरीर और अकेले आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग नहीं होता, ये आप कहना चाह रहे हैं, या भी लगा लें आपका। यहां इस वक्ता ने अहम का मतलब लिया था आत्मा, ठीक है। इसने कैसे खंडन किया? शरीर मान करके। इसने शरीर मान के, इसने अहम का मतलब आत्मा मान करके लिया। और इन्होंने पृष्ठभूमि भी बताई है कि दोनों शास्त्र के जानने वाले थे। इसने अहम आत्मा नित्य है ये जो वाक्य बोला, इसको सामने वाले ने समझा ना हो ऐसा नहीं है। सामान्य व्यक्ति नहीं था, सामान्य व्यक्ति होता तो फिर भी कह देता कि वो शरीर ही लेता, क्योंकि उसे नहीं पता है कि आत्मा नित्य होती है। ऐसा कोई व्यक्ति हो वो क्षम्य है, वहां नहीं लगेगा। लेकिन पृष्ठभूमि है, दोनों शास्त्र के जाते हैं। तो अब ये जो प्रयोग किया गया तो छल का प्रयोग हो गया। इसने अनित्यता बताते हुए इसका खंडन किया, खंडन किया ना इस वाक्य से, इसका खंडन किया। तो वाक छल, सामान्य छल, उपचार छल। सामान्य छल तो कोई बात नहीं है इसमें प्रसंग, आपने उपचार छल के प्रसंग में, आर्य मुनि जी ने इसको उपचार छल में लिया है। उपचार छल का मतलब क्या है कि जहां गौण रूप से कथन किया गया हो और उसमें मुख्य अर्थ ले लें। क्या अहम का गौण अर्थ आत्मा और मुख्य अर्थ शरीर होता है? तो मैं गौण और मुख्य बोल रहा हूँ तो वो अभिधा और लक्षणा ही तो अर्थ है। मुख्य मतलब अभिधा, उसी प्रसंग में तो है ना। उल्टा उदाहरण दिया कि वक्ता ने अभिधा में कहा था और उसने लक्षणा में लेकर के खंडन किया जो ये बात कह रहे थे उसका। तो ये अहम का मतलब आत्मा, ये अभिधा से आता है? अभिधा से आता है क्या? अभी आपको तो नहीं आया, हम विचार ही तो कर रहे हैं ना। आप पे कोई आक्षेप तो ना कर रहे हैं व्यक्ति फिर तो सिद्धांत की बात कर रहे हैं ना, तो उनके ऊपर है ना आपके ऊपर। हम तो आपने विषय रखा तो उस पर विषय की चर्चा कर रहे हैं। अहम का अर्थ आत्मा, क्या ये अभिधा से है? यदि ये अभिधा से है तो ठीक है, वो प्रस्तुति उनकी। और यदि अहम का मतलब अभिधा से आत्मा नहीं है तो ये प्रस्तुति नहीं है, ठीक है। तो यदि इसका अहम का अर्थ अभिधा से आत्मा ले और शरीर को लक्षणा से ले, गौण अर्थ ले, तो उनका एक कथन संगत हो सकता है, नहीं तो हम इसको वाक्चल में डाल सकते हैं कि अहम के दोनों अर्थ होते हैं, जैसे नव के नौ और नया दोनों होते हैं और दोनों अभिधा से होते हैं, दोनों अर्थ हो सकते हैं। ये तो नव देखेंगे तो फिर दोनों अर्थ नहीं हो सकते, वहां संयुक्त देखने पर ही संयुक्त में नव शब्द का नव कम्बलो अयम मानव कहा, यहां नव शब्द में, नव शब्द में मैंने नवाह नव नहीं बोला और नवह नहीं बोला, बस केवल सामान्य नव जो साम्य है दोनों में उतने को, नव मतलब नौ नहीं बोल रहा हूं मैं, नव कम्बलह में जो नव शब्द है वो एक पद। तो अगर इसके दोनों अहम के, अहम तो सर्वनाम है और दोनों ही अभिधा में होता है इसका प्रयोग, या तो दोनों लक्षणा में है, अहम मतलब मैं, अब मैं कौन, हम शरीर के लिए भी बोलते हैं शरीर सहित आत्मा, वास्तव में तो शरीर सहित आत्मा के लिए बोलते हैं, वो मैं हूं जिसको हम मैं बोलते हैं, मेरा नाम सत्यजीत है, तो मेरा किसका नाम सत्यजीत है, हैं? आत्मा का तो नाम होता नहीं है, लेकिन आत्मा से रहित शरीर का कोई मतलब नहीं है। मैं सत्यजीत हूं, मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको पहचानता हूं, कौन, मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको पहचानता हूं, ये तो आत्मा पे लगेगा, और मैं सत्यजीत हूं ये आप कह रहे हो कि शरीर पे लगेगा, तो वैसे तो मिला जुला ही हम लेते हैं, तो इसको या तो वाक्छल मान सकते हैं, और अगर वो जो मान करके चल रहे हैं उनको उनका अभिभगम से माने हम कि अहम का मतलब आत्मा ही अभिधा से लिया जाता है तो ठीक है। और किसी को पूछना है? सूत्र में धर्म विकल्प कहा है, धर्म से क्या लिया है? उसका अर्थ देखो, अभिधानस्य धर्मो यथार्थ प्रयोगः। अभिधान का नाम का धर्म क्या है, वास्तव में उसका धर्म क्या है, यथार्थ प्रयोग, जिस उस अर्थ है उसी में उसका प्रयोग करना, ये उसका धर्म होता है। शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता है, जिस अर्थ वाला है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, कोई शब्द जिस अर्थ वाला है उसके लिए वो प्रयोग किया जाता है, यही उसका धर्म है, यानी अभिधा से। बाकी जो हम करते हैं वो तो फिर गौण अर्थ लेते हैं ऐसा। संख्या 122 सूत्र संख्या 15 और दूसरी पंक्ति, हाँ, इसमें क्या, मंचाह इस शब्द पर केंद्रित है बात, वक्ता ने इसको मंच शब्द को गुण शब्द लिया, और जब गुण शब्द लेंगे तो अर्थ होगा स्थानी, स्थानी पुरुष, और जब इसको प्रधान शब्द बनाएंगे तो वो किस अर्थ वाला होगा, स्थान अर्थ वाला होगा। इहापि यहां भी यदि गुण शब्द है स्थानीय अर्थ है, प्रधान शब्द स्थानार्थ, यहां वक्ता ने इसको गुण शब्द जो कि स्थानीय अर्थ वाला था उसको प्रधान शब्द यानी स्थान अर्थ वाला कल्पित करके खंडन किया है। अल्पविराम तो हटा लिया होगा आपने, प्रधान शब्द स्थानार्थ, अन्यत। तो आगे चलें फिर, पिछला पूछूं आपसे, सामान्य छल का तो आपसे पूछ लिया था, हो गया? नहीं पूछा है। आपने जो कल सुनाया था वो कौन सा था? मैंने जो पढ़ के सुनवाया था वो वाक छल का, वो सामान्य छल का ही तो था वो। ब्राह्मण जाति हाँ, विद्याचरण संपन्न यही करवाया था ना, तो ये तो मैंने कल आपसे परसों वाला ही पूछा था। कल प्रश्न चल रहा था उसमें बातें चल रही। नहीं, मैंने ये भाष्य आपसे लोगों से अर्थ भी तो करवाया था ना। नहीं, इसका ना करवाया था, इसी का करवाया। किसका? वाक्छल का। वाक्छल का कराया था आपसे। चलो बाद में चर्चा करेंगे, आपको पहले इसको निवृत्त कर देते हैं। पृष्ठ संख्या 124, सूत्र संख्या 18। तो छल से आगे चलेंगे हम जाति, ठीक है। मैं छल से बोल रहा हूं इसलिए हंसी आ रही है। मैंने कहा आप छल से आगे चलेंगे, तो ये कुछ छल से बोल रहा हूं क्या मैं? तो देखिए, अतः ऊर्ध्वम, इसके आगे जाति का सूत्र दिया, साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति ही। प्रत्यवस्थानम, खंडन करना, कैसे? साधर्म और वैधर्म से, साधर्म अथवा वैधर्म से खंडन करना जाति कहलाता है। कब साधर्म से करेंगे, कब वैधर्म से करेंगे, उसको बताएंगे भाष्य में। तो प्रयुक्ते ही हेतु यह प्रसंगो जायते स जाति, हेतु के प्रयुक्त होने पर, एक ने प्रस्तुत कर दिया, पंचावयव प्रस्तुत कर दिया, उसके बाद में अब कोई प्रसंग यानी आपत्ति उत्पन्न होती है, जायते इति जाति है, उत्पन्न हो जाती है, दोष उद्भावित कर दिया जाता है दूसरे के द्वारा। सच प्रसंग साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम उपालंभ प्रतिषेध इति। और ये जो प्रसंग कैसे होता है, साधर्म या वैधर्म्य से, इसमें किंचित का अंतर्भाव करेंगे हम, किंचित साधर्म किंचित वैधर्म्य से, पूरा पूरा नहीं, कुछ साधर्म और कुछ वैधर्म्य से। प्रत्यवस्थानम, खंडन करना, प्रत्यवस्थानम को ही आगे खोला, उपालंब, दूसरे को आक्षेप देना, बुलाना देना, प्रतिषेध है इति, प्रतिषेध करना, एक ही अर्थ है तीनों का। तो कब साधर्म्य और कब वैधर्म्य से, तो आगे कह रहे हैं उदाहरण साधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, हेतु उदाहरण के साधर्म्य से भी दिया जाता है और वैधर्म्य से भी। तो जब साधर्म्य से हेतु प्रस्तुत किया गया हो, जब हेतु साधर्म्य से प्रस्तुत किया तो उदाहरण कैसा होगा, साधर्म्य से वैधर्म्य से? जब हेतु साधर्म्य से प्रस्तुत किया है तो उदाहरण कैसा होगा, साधर्म्य से। तब क्या कर रहा है, इति अस्य उदाहरण वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम्, इसका उदाहरण के वैधर्म्य से खंडन करता है, उदाहरण की विपरीतता ला करके खंडन करता है। आगे वैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम्, आगे है उदाहरण वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु, ये हो ही चुका है। इति अस्य उदाहरण साधर्म्येण, इसको ठीक कर लो, इति उदाहरण साधर्म्येण प्रत्यवस्थान, वैधर्म्य से अगर हेतु प्रस्तुत किया है तो उसका साधर्म्य से खंडन करता है। प्रत्यनीक भावात् जायमानो अर्थो जाति रीति, प्रत्यनीक कहते हैं विपरीत, विरोधी, प्रतिद्वंदी, उससे इस भाव से उत्पन्न होने वाला अर्थ, उल्टी भावना से उसको खंडन करने की दृष्टि से वो बोल रहा है, ऐसा जो स्थिति बनती है उसे जाति कहते हैं। प्रत्यनीक मतलब विपरीत, विरुद्ध, खंडन करने के भाव से जो उत्पन्न होता है, जायमाना इति जाति, पहले जो कहा इन्होंने जायते स जाति, एक ही बात है, जाति मतलब प्रादुर्भाव, यानी प्रादुर्भाव अर्थ में कुछ एक प्रसंग नया खड़ा कर देता है वहां पर विपरीत ढंग से, इसलिए इसको जाति कहते हैं। ऐसे ही कुछ नया प्रसंग उठा दिया उसको जाति बोलते हैं। कैसे करता है वो एक थोड़ा रूढ़ी है कि इस तरह से ही नया प्रसंग वो उठाता है। उसी उदाहरण को देख लेते हैं, यहां इन्होंने इसके कोई भेद आदि नहीं बताए, आगे चल करके पांचवें अध्याय के पहले आनेक में ये बताया जाएगा 24 प्रकार की जातियां होती हैं। 24 प्रकार से जाति का प्रयोग, अलग अलग अलग अलग नाम है, अलग अलग उदाहरण है। ये कहां पढ़ेंगे? पांचवें अध्याय के पहले आनेक में। तब तक सामान्य लक्षण से ही चलते रहेंगे। बाईस पर थोड़ा तो समझ लें जाति को, वैसे कुछ उदाहरण आपके सामने आए हैं पर फिर भी यहां इसको समझने के लिए। तो देखिए प्रतिज्ञा क्या है, अनित्य शब्द हेतु उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उदाहरण स्थाली या तो स्थालीवत घटवत जो भी आप बोले। अब इस प्रस्तुति के बाद में वो बोलता है, वो देखता है कि इसने शब्द के साथ समानता किसकी बताई है, स्थाली की। शब्द कैसा है? स्थाली के समान है, तभी तो वो अपने पक्ष की पुष्टि कर रहा है उदाहरण को, उदाहरण के द्वारा वो अपनी प्रतिज्ञा की पुष्टि कर रहा है। इसने कहा कि स्थाली अनित्य है, आपने बात रखी बिल्कुल ठीक है, मैं भी मानता हूं कि स्थाली अनित्य है। उदाहरण में तो बुद्धि साम्य है, पक्ष में बुद्धि साम्य नहीं है, अनित्य है शब्द है, यहां बुद्धि साम्य नहीं है। कहा कि ठीक है स्थाली अनित्य है, लेकिन स्थाली कैसी है, स्पर्श कह लीजिए या तो स्पर्श ले लो, चलो पहले आपको स्पर्श बताया था, हाँ स्पर्श वाली है। थाली कैसी है? स्पर्श वाली है, या तो कहते हैं स्थाली मूर्त है, हाँ रूपवान है, मूर्तिमान है, मूर्त है, मूर्त है। तो इसको वादी भी मानता है, पहले वाला भी मानता है कि हाँ स्थाली मूर्त है या तो स्पर्श वाली है। तो बोले स्थाली स्पर्श वाली होते हुए अनित्य है। अच्छा अनित्य को वो भी मानता है ये जो वादी है, स्थाली में स्पर्श गुण भी वो मानता है और स्थाली का अनित्यत्व तो मानता ही है, तभी उसने उदाहरण दिया था। तो स्थाली स्पर्श वाली है और अनित्य है। अब ये अपनी व्याप्ति बनाएगा, क्या व्याप्ति बनेगी इसकी, जो जो स्पर्श वाला होता है वह अनित्य होता है। वह धर्म से बना लो जो, अच्छा पहले इसका उदाहरण दे लो, जो जो स्पर्श वाला होता है वो अनित्य होता है। जैसे स्थाली तो यहां दे ही दिया, कुछ और चीज ले लो, दूसरी चीज ले लो कोई भी, हाँ कुछ भी ले लो। और वैधर्म से वो प्रस्तुत करेगा तो क्या बोलेगा व्याप्ति को, विविध धर्म आ गए देखो सबके, मेरे को किसी का पता नहीं लगा, सत्येंद्र जी बताएंगे। वैधर्म से वो क्या प्रस्तुत करेगा व्याप्ति, वह अनित्य नहीं है या तो नित्य है, जैसे जैसे आत्मा, जो जो स्पर्श वाला नहीं होता वह अनित्य नहीं होता, यानी नित्य होता है। ऐसे ही स्पर्श से रहित शब्द है नहीं, जैसे आत्मा अगर साधर्म से उसने पट आदि का उदाहरण दिया है तो कहेगा कि शब्द न तथा, शब्द ऐसा नहीं है, शब्द ऐसा स्पर्श वाला नहीं है। और यदि वैधर्म से आत्मा का उसने ले लिया है वैधर्म व्याप्ति से, तो कहेगा ऐसा ही शब्द है, ऐसा ही शब्द है, जैसे आत्मा स्पर्श रहित है ऐसे ही शब्द भी स्पर्श रहित है। स्पर्श रहित होने से शब्द नित्य है। इसका खंडन किया, खंडन किया तो उचित ही लगेगा ना, वैसे तो ये उचित लग रहा है। तो अब किसकी बात ठीक मानी जाए? पंचावय तो इसने भी प्रस्तुत किया है, उसने ऐसे प्रस्तुत किया कि ये खंडित हो रहा है, ठीक है। और इसने जिस ढंग से प्रस्तुत किया, इसका क्या खंडन हुआ? इससे उपखंडन कर तो रहा है, लेकिन खंडन कैसे हुआ? इसने कहा उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द नित्य है, अनित्य है। हाँ, उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। और उसने कहा स्पर्श रहित होने से शब्द नित्य है। उसकी भी अपना, उसका भी अपना पंचावयव बनेगा। अगर उसने पहले प्रस्तुत किया होता, उल्टा कर लो, उसने कहा होता शब्द नित्य है स्पर्श रहित होने से। जो जो स्पर्श रहित होता है वह नित्य होता है, जैसे कि आत्मा। उसने पहले प्रस्तुत किया, अब ये जो पहले वाला था, अब ये दूसरा बन गया। इसने कहा आपने आत्मा को कहा आत्मा स्पर्श रहित है, हैं? अच्छा चलो, उसको अभी रुकते हैं। उस तरह थोड़ा सोचना पड़ेगा, बुद्धि वाला लेंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बुद्धि वाला। तो जो आपने कहा कि जो स्पर्श रहित होता है वह नित्य होता है, तो बुद्धि भी स्पर्श रहित है। उसको ऐसे नहीं लेगा, वो ऐसे नहीं लेगा, ऐसे नहीं आएगा, वो स्पर्श रहित ढंग से नहीं आएगा। उसको क्या करना होगा, आत्मा का कोई दूसरा धर्म लेगा वो, आत्मा का, हाँ नहीं, यूं लेगा अनुत्पत्ति धर्म वाला, बिल्कुल ठीक है, ये इसके विपरीत लेगा। ये उत्पत्ति धर्म वाला है ना, ये अनुत्पत्ति धर्म लेगा। बोले आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाला है और अनुत्पत्ति धर्म वाला होने से वो नित्य है। अच्छा, ये जो दूसरा है वो भी आत्मा को नित्य मानता है और अनुत्पत्ति धर्म वाला भी मानता है। अब इसका साधर्म में वैधर में दोनों से वो प्रस्तुत कर देगा। वैधर्म से करेगा, जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य होता है, जैसे कि घट। शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है इसलिए शब्द अनित्य है। वो पलट दिया बिल्कुल उसी तरह से, उसी शैली से हो जाएगा। ये भी जाति का प्रयोग है, क्योंकि इससे निर्णय नहीं होता, इससे दूसरे का खंडन नहीं होता है जिस ढंग से प्रस्तुत किया है। वक्ता ने जो हेतु प्रस्तुत किया, जिसे साधन धर्म बनाया और साध्य धर्म के साथ व्याप्ति जोड़ी, वो उदाहरण में बताई, उसका खंडन कर सकते हो तो कर लो। अब भिन्न धर्म को उठा करके, जिसने इस थाली में स्पर्श धर्म उठा लिया, भिन्न धर्म उठा करके ये खंडन कर रहा है, ऐसा खंडन नहीं माना जाएगा, इससे निर्णय नहीं होगा। ठीक है, आपको ऐसा प्रस्तुत करना है तो कर दो, आप फिर आपस में करें। ऐसे ही बोले, इसको वैधर्म में से कर लो। इसने कहा अनित्य है शब्द है उत्पत्ति धर्म कत्वात्, वैधर्म में अनुत्पत्ति धर्म का अनित्यम दृष्टम यथा आत्मा, ऐसा उसने प्रस्तुत किया। अब ये उसका खंडन कर देगा। है प्रतिज्ञा वही अनित्य है शब्द, शब्द अनित्य है, इसको वैधर्म से अगर प्रस्तुत कर रहा है वादी, पहले वाला अभी हमने पहले देखा था साधर्म से, और इसको वैधर्म से करेगा तो क्या करेगा, जो अनुत्पत्ति धर्म वाला होता है वो नित्य होता है। वो कहेगा आत्मा, नहीं इसके लिए दूसरा हेतु देना पड़ेगा, एक मिनट। ये बनेगी नहीं। मैंने इसमें लिख तो रखा है लेकिन वो अमूर्त वाली बात, वो तो शब्द को भी तो अमूर्त ही कह देगा, शब्द को भी अमूर्त कह देगा, किसी और ढंग से करना पड़ेगा। अभी हम चलो एक एक ढंग से हमने जो देखा है, जाति का मतलब आपको स्पष्ट हुआ कैसे वो प्रयोग करने लग जाता है। नहीं, अनावस्था नहीं आएगा, उसने जाति का प्रयोग किया वहीं रोकेंगे आप, जाति का प्रयोग कर रहे हैं, जाति का प्रयोग कर रहे हो आप, ये ठीक नहीं है। अब ये साध्य कोटि में गया कि जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वो अनित्य होता है, ये संबंध जोड़ें, या जो जो स्पर्श गुण वाला होता है वह नित्य होता है, ये जोड़ें। उसने दूसरे ने क्या व्याप्ति ले ली थी, जो स्पर्श गुण वाला होता है वो अनित्य होता है, शब्द स्पर्श गुण वाला है इसलिए वो नित्य होना चाहिए। अब उसका हम खंडन कर सकते हैं, वैसे वो अगर पंचावय प्रस्तुत करता है तो खंडन करेंगे उसका, ऐसे अगर वो जाति का प्रयोग कर रहा है तो उसको बोलेंगे जाति का प्रयोग है, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने जो कहा है उसका खंडन करो आप, उसका खंडन कर सकते हो तो वो करो। तो इसलिए इसमें साधर्म से और विपरीत पंचावय प्रस्तुत करके, ऐसा पंचावय प्रस्तुत करके जिससे निर्णय नहीं होने वाला है, जिससे निर्णय नहीं होने वाला है ऐसा प्रस्तुत कर दिया जाए वो जाति का प्रयोग माना जाता है। किसका हेतु, जातिवादी का, जातिवादी का या इसका, जो जो उत्पत्ति वाला है हाँ, उसका खंडन कर देगा ना वो, जो जो हाँ उसका खंडन हो जाएगा, इसका खंडन नहीं कर पाएगा, उसने तो प्रस्तुत कर दिया ना, उस वो खंडित हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन उसने इस ढंग से प्रस्तुति दे दी, खंडन कर सकते हैं उसका, उसने व्याप्ति बनाई थी, जो जो स्पर्श गुण वाला होता है वह नित्य होता है, उसका खंडन बुद्धि से हो जाएगा, ज्ञान से, वो स्पर्श वाला होते हुए भी अनित्य है। साध्यसम क्यों, सीधा खंडित होगा ना, आप सीधा उदाहरण विपरीत उदाहरण देके, बुद्धि का उदाहरण देके खंडित कर दो उसको, सीधा खंडित हो जाएगा। तो ये हो गया जाति का प्रयोग। हेतु के प्रयोग होने पर जो स्थिति उत्पन्न होती है उसको जाति, और अगर कहा साधन में रहता है आप नाम करते हो प्रत्यवस्था हेतु हो, हेतु दिया उन्होंने, उदाहरण अभी दिया नहीं, नहीं उदाहरण तो आ ही जाएगा, बिना उदाहरण के बात ही नहीं होगी। तो ये जाति जो है वो हेतु का खंडन करना है या उदाहरण का खंडन, देखो हेतु को कैसे प्रस्तुत कर रहा है वो, इसने प्रस्तुत किया था उत्पत्ति धर्म तत्व को साधन धर्म बनाया था और अनित्यत्व साध्य धर्म है, इसने क्या किया, इसने स्थाली को कहा मूर्त होने से या स्पर्श वाली होने से ये जो मूर्त गुण वाली होती है वो अनित्य होती है, ठीक है, और शब्द अमूर्त है या अस्पर्श है, स्पर्श रहित है, स्पर्श रहित होने से वो नित्य है, इसने कहा था उत्पत्ति धर्म वाला होने से वो अनित्य है, उसने इस हेतु को बदल करके दूसरा हेतु प्रस्तुत कर दिया, शब्द के पुष्टि में दूसरा हेतु प्रस्तुत किया, इस हेतु को हटा दिया, उसने खंडन नहीं किया उस हेतु का, लेकिन इसकी जगह वो दूसरा हेतु ले आया, ये जो प्रस्तुति है इस ढंग से, इसको उदाहरण से लेकर के चलेंगे हम, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण को ध्यान में रखना पड़ता है, यानी इसको ऐसा नहीं कह सकते कि ये हेतु के स्तर पर खंडन है अथवा उदाहरण, दोनों व्याप्ति भी जुड़ी रहेगी, व्याप्तियां तो जुड़ी रहेंगी, जब हेतु उदाहरण आ गए तो व्याप्ति तो है ही वहां पर, मान के ही चलेंगे, वो भी उदाहरण दे रहा है साध्य साधन धर्म वो भी मान रहा है, तो व्याप्ति तो है ही वहां पर वक्ता ने जो कहा है उससे भिन्न धर्म को लेकर के और उसमें स्थापित करना कि शब्द में उसने स्पर्शत्व को स्थापित कर दिया। अब वैसे तो हम सीधे सीधे खंडन कर सकते हैं उसका सिद्धांत में कि गुण में तो गुण वैसे होता ही नहीं है, शब्द एक गुण है, गुण में तो गुण होता ही नहीं है, स्पर्शत्व तो आप शब्द में स्पर्शत्व तो कहो तो वो तो होता ही नहीं है, गुण में गुण होता ही नहीं है, भिन्न गुण, स्वयं तो होता ही है क्या, गुण में गुण नहीं होता है उस दृष्टि से। यूं तो कुछ भी कल्पना करते चले जाओ वो कर सकते हैं, नहीं तो यहां की दृष्टि से जाति का प्रयोग माना जाता है। हमें ऐसा नहीं करना है, किसी का खंडन करते हुए जाति का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। हाँ, ऐसा प्रश्न तो नहीं हो सकता ना कि जाति से किसका खंडन किया जाता है, उदाहरण का अखबार। प्रश्न तो उठा सकते हैं, कुल मिला करके तो अंततः उसकी प्रतिज्ञा का खंडन करता है, पर परोक्ष रूप से आते हुए उसने उदाहरण का वैधर्म में बताया। इसने उदाहरण दिया था स्थाली का, ये स्थाली को तो ले रहा है, स्थाली उदाहरण को हटा नहीं रहा है, लेकिन स्थाली का एक नया धर्म उठा लिया इसने और उसको अनित्यत्व के साथ में जोड़ दिया। स्पर्श वाली होने से वो अनित्य है, उसने अनित्यत्व सिद्ध किया था उत्पत्ति धर्म वाली होने से, इसने उत्पत्ति धर्म को हटा करके उपेक्षित करके स्पर्श वाली होने से इसको ले लिया, तो एक तरह से उसने उस हेतु को हटाया है, इसलिए ये हेतु शब्द यहां इन्होंने प्रयोग किया है। हेतु को ले आया, नया हेतु बना दिया उसी उदाहरण में पकड़ करके। अब उस हेतु को उसने शब्द में भी घटा दिया, तो वो शब्द भी स्पर्श गुण वाला है इसलिए वो नित्य है, तो एक तरह से उसने हटाया किसको है। यूं तो सारी प्रतिज्ञा को खंडित किया है, लेकिन हटाया किसको है, हेतु को हटा दिया, हेतु को उसकी जगह दूसरा हेतु ले आया है, वो दूसरा हेतु उठा करके ले आया और इससे उसने उसका अनित्यत्व तो साध्य धर्म भी बदल दिया, ऐसा अपनी बात को सिद्ध करने के लिए ये जाति का प्रयोग हुआ। आगे देखिए, निग्रह स्थान। निग्रह कहते हैं चोर को निग्रह कर लेते हैं ना, निगृहित पकड़ लिया उसको, तो ऐसा निग्रह उसको भाषा में इसको लोग बोलते हैं कि पकड़ बोलते हैं, पकड़। क्या बोलते हैं, बोले यहां मैंने आपको पहले भी बताया होगा शायद, बताया था विमान से, मैं बताया था है नहीं, विशुद्धानंद जी, तो व्रतमुनि जी भी थे साथ में, तो ये मिलते थे उनसे, उनकी अभी तो देहांत तो हो गया, उनकी सुपुत्री वहां पर है अजमेर में, अभी भी हैं, रीजनल कॉलेज में पढ़ाती हैं, उनके दामाद भी वहीं पढ़ाते हैं, विज्ञान के हैं शायद, केमिस्ट्री के किसके हैं, तो वहां आते जाते रहते थे, तो एक बार ये भी मिलने जाते थे, तो ऋषि उद्यान में उनको ले आते थे कई बार, एक बार ले आए और ये बताते रहते भाई इन्होंने दर्शन पढ़ा है, तो वो तो विद्वान थे तो वो तो परीक्षा लेते ही, तो और भी कुछ पूछते थे, एक बार और भी बाद में भी आए थे, उस समय मैं और विश्वंग जी थे, तो उन्होंने प्रस्तुत किया, बोले इसका उत्तर खंडन करो, आकाश का ही विषय था शायद या शब्द का या क्या था यज्ञशाला में, तो उस दिन तो फिर दो चार बार उत्तर दिए तो बस फिर वो चुप हो गए और कुछ नहीं बोले, लेकिन ये उससे पहले की घटना है। तो उनके साथ में उनके घर जा रहे थे, ऑटो रिक्शा में बैठे हुए थे हम तीनों बैठे हुए थे, तो जाते उन्होंने रास्ते में, अब विद्वान तो चुप बैठेगा नहीं उनको तो पूछना है और परीक्षा करनी है, तो उन्होंने एक वाक्य बोला कुछ, मेरे को ध्यान नहीं क्या विषय था अभी, तो मैंने उसका उत्तर दिया, बोले आपके इस वाक्य में कई पकड़ हैं, आपके इस वाक्य में कई पकड़ हैं, पकड़ शब्द का प्रयोग किया उन्होंने मतलब मैं आपके इस वाक्य को कई जगह से पकड़ सकता हूं। अच्छा, जो ठीक होता है उसको तो पकड़ नहीं सकते ना, वो तो चिकना होता है भाई, हम कहां पकड़ते हैं दूसरे को, दूसरे की त्रुटि पर ही तो पकड़ते हैं ना, ये देखो आपने ये त्रुटि की, ये शब्द गलत बोल दिया, ये सिद्धांत विरुद्ध बोल दिया, ये हेतु, तो उसकी त्रुटि पर ही तो पकड़ते हैं हमको, त्रुटि खुरदरी होती है ना तो पकड़ में आ जाती है, और जो ठीक होता है वो तो चिकना होता है साफ सुथरा, चिकना होता है वो तो पकड़ में नहीं आएगा वो पकड़ ही नहीं सकते उसको, तो पकड़ने की कोशिश करोगे तो भी पकड़ में नहीं आएगा, वो प्रयत्न व्यर्थ जाएगा, तो पकड़ कहाँ होती है हमारी, कहाँ पकड़ सकते हैं, जहां त्रुटि होती है वो खुरदरा होता है, थोड़ा ऊंचा नीचा साफ सुथरा नहीं होता है, तो वो पकड़ में आ जाता है हमारे, फिसलता नहीं है, तो ये निग्रह शब्द से ही पकड़ लिया होगा लोगों ने, निग्रह भी तो ग्रह मतलब उपादान, ग्रहण पकड़ना ही होता है, तो निग्रह निशेष रूप से निग्रह, ऐसा स्थान निग्रह का स्थान, पराजय का हेतु जहां दूसरा पकड़ लेता है हमारे को, पकड़ लिया तो बस हमारी यात्रा समाप्त। देखिए, तो सूत्र है विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्तिश्च निग्रह स्थानम्, विपरीत प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति माने ज्ञान बोध, विपरीत प्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति का ना होना, बोध का ना होना, ये दो बातें यहां पर लिखी, ये निग्रह स्थान है। विप्रतिपत्ति को खोल रहे हैं भाष्यकार, विपरीता व कुत्सिता व प्रतिपत्तिर विप्रतिपत्ति, भिन्न ज्ञान हो जाना, कहा कुछ है समझ कुछ लेना, अथवा गलत ढंग से समझ लेना, गलत उसी चीज को समझ रहा है लेकिन कुत्सित विकृत रूप में समझ लिया उसने, तो विपरीत समझ लेना या कुत्सित गलत ढंग से समझ लेना, ये इसको, ऐसी जो प्रतिपत्ति होती है उसको विप्रतिपत्ति कहते हैं। आगे विप्रतिपद्यमान पराजयम प्राप्नोति, जो विप्रतिपद्यमान है यानी विपरीत प्रतिपत्ति कर रहा है या कुत्सित प्रतिपत्ति कर रहा है, निंदित प्रतिपत्ति कर रहा है, जान रहा है, वो पराजय को प्राप्त होता है, वो असमर्थता है उसकी, इसलिए पराजय को प्राप्त होगा वहां पर। आगे क्यों क्यों पराजयम प्राप्नोति, निग्रह स्थानम खलु पराजय प्राप्ति ही, निग्रह स्थान पराजय की प्राप्ति ही है, ठीक है। तो ये कहां कहां मिलेगा निग्रह स्थान, जल और वितंडा में, वाद में नहीं, वाद में केवल बताया जाएगा। आगे अप्रतिपत्तिस्तु आरंभ विषये अपि अप्रारंभः, किसी ने विषय को प्रारंभ किया, बताया, प्रस्तुत किया, तो भी उसका प्रारंभ नहीं हो पाया, यानी वो समझ नहीं पाया। प्रारंभ विषय, आरंभ विषय अपि अप्रारंभ है, वो शुरू ही नहीं कर पा रहा है, उसने वो ये बोल रहा है, वो बोल गया और वो शुरू ही नहीं कर रहा है, शुरुआत ही नहीं उसकी, कहां से करूं उसको, और छोरी पता नहीं लगा, ये अप्रतिपत्ति न समझना, इसी को खोल रहे हैं आगे। परेण स्थापितम वा न प्रतिषेधति, प्रतिषेधम वा न उद्धरति, दूसरे के द्वारा जो स्थापित है पंचावयव या जो भी प्रमाण, उसका खंडन नहीं कर पा रहा है वो, उसने आरंभ कर दिया, आरंभ कर दिया यानी उसने अपना पंचावयव या अपने प्रमाण प्रस्तुत कर दिए, अब ये उसका खंडन नहीं कर पा रहा, इसका प्रारंभ नहीं हो रहा है, चुप बैठा है, उसने प्रारंभ आरंभ कर दिया, उसने अपनी बातें रख दी हैं और ये कुछ बोल नहीं पा रहा है, ये क्या हो गया, अप्रतिपत्ति हो गई। तो एक तो स्थापितम व न प्रतिषेधति, एक बात हुई, और दूसरा है प्रतिषेधम व न उद्धरति, इसने एक ने अपना विषय प्रस्तुत कर दिया, दूसरे ने भी प्रस्तुत कर दिया, यहां अभी अप्रतिपत्ति नहीं हुई, इसने प्रारंभ किया, इसने भी प्रारंभ कर दिया, अब दूसरे ने इसका खंडन किया, इस पर आरोप लगाए, आपका ये चीज गलत है, ये जो प्रतिषेध था, इस प्रतिषेध से, इस आक्षेप से अपना उद्धार नहीं कर रहा है, अपने को बचा नहीं पा रहा है वो, ठीक है। ये है प्रतिषेधम वा न उद्धरति, उद्धरति मतलब उसको हटा नहीं पाता है, एक तो क्या हुआ, एक ने प्रस्तुत किया, दूसरा अपनी बात ही नहीं रख पा रहा, उसका उसका प्रतिषेध नहीं कर पा रहा है, इसने कहा और वो उसका प्रतिषेध नहीं कर पा रहा है, ये भी अप्रतिपत्ति है। और एक ने उस पर आक्षेप किया, प्रतिषेध किया, उस प्रतिषेध का उत्तर नहीं दे पा रहा है, यानी वहां भी चुप रह गया, वो बोल नहीं पा रहा है, ये भी अप्रतिपत्ति है। तो विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति, ये दो मुख्य लक्षण है, ये दो, इन दोनों में से कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा निग्रह स्थान में। आगे असमासाच्च नैते एव निग्रह स्थाने इति, सूत्र में विप्रतिपत्ति ही अप्रतिपत्तिश्च, यह समास नहीं किया गया, द्विवचन नहीं है, समास नहीं है इसका, द्वंद्व समास नहीं है, अलग अलग लिखा है, इससे ये कहना चाह रहे हैं कि ये दो ही निग्रह स्थान है, ऐसा नहीं समझ लेना, समस्त कर देते तो भाई निग्रह स्थान इतने ही थे, अलग अलग लिखा है, तो च च लिखा है और भी च च कितने भी लाते जाओ, यवाश्च में, माशाश्च में, तिलाश्च में, चमकाद्या च च च च च च च, और ये, हाँ और ये भी ले आना बाजार से, हाँ और ये भी ले आना, फिर जाते जाते हाँ ये एक चीज और ले आना, अब और तो वहां तो बिंदु बिंदु बिंदु है, हम स्थान ले सकते हैं, कुछ अवकाश है वहां पर, इसलिए समास नहीं है, इसलिए ये दो ही हैं, ऐसा नहीं समझना है। लेकिन जित आगे चलो वो खुद आगे बताएंगे भाष्यकार। अब आगे ये सूत्र तो हो गया, आगे कहते हैं किम पुनर्दृष्टांतवत् जाति निग्रह स्थानयोः अभेद अभेदो अथ सिद्धांतवत् भेद इत्यतः आह। जाति और निग्रह स्थान दोनों के लिए बात कर रहे हैं, क्या इनका उदाहरण के समान दृष्टांत के समान अभेद है? दृष्टांत का कोई भेद नहीं बताया था ना, बस दृष्टांत का लक्षण बता दिया था, उसका कोई भेद नहीं बताया कि दो प्रकार चार प्रकार दस प्रकार होता है, कुछ नहीं बताया। तो क्या जाति और निग्रह स्थान दृष्टांत के समान अभिन्न है, यानी इसका कोई भेद प्रकार नहीं है? एक बात। अथवा अथ सिद्धांतवत भेद है, सिद्धांत के समान भेद है, सिद्धांत के भेद होते हैं ना, सिद्धांत भेद वाला ही होता है, सिद्धांत सिद्धांत है तो भेद तो होंगे ही नहीं, सिद्धांत है तो सिद्धांत में ही तो मतभेद होता है। बोले सिद्धांतों में भी मतभेद हो गया, सिद्धांत में तो मतभेद होगा ही, सिद्धांत भेद वाला होता है ना, सिद्धांत भेद वाला है ना, तो सिद्धांत में तो मतभेद होंगे ही, जो भेद वाला है उसमें मतभेद रहितता कैसे आ सकती है ये बताओ। मैं किन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं है, वाच्यल प्रयोग कर रहा हूं, कैसे वो बताओ। मैं फिर से बोलूं, फिर से बोलूं, इन्होंने कहा ना कि ये सिद्धांत के समान भेद वाला है क्या, तो सिद्धांत के समान भेद वाला है, ये तो आगे उत्तर देंगे, लेकिन यानी सिद्धांत भेद वाला होता है, सिद्धांत भेद वाला होता है ना, तो यानी सिद्धांत में तो मतभेद मिलेंगे ही, विभेद मिलेंगे ही। क्या सिद्धांत भेद रहित हो सकता है? सिद्धांत भेद रहित हो सकता है क्या? जो जो सिद्धांत के भेद होते ही हैं, तो जो भेद वाला है वो अभेद वाला कैसे हो सकता है? ठीक है, तो फिर लोग यूं ही कहते रहते हैं कि सिद्धांत में भी देखो भेद हो गया, सिद्धांत में तो भेद हो गई, वो कोशिश करते रहते हैं कि सिद्धांतों में भेद मिट जाए। हमारा आपस में जो सिद्धांतों में भेद है, मतभेद है, वो मिट जाए, इसका प्रयास करते हैं करते ही करते हैं। ये प्रयत्न उनका उचित है या अनुचित है? उचित है, भाई सिद्धांत तो भेद वाला ही होता है, सिद्धांत को आप भेद रहित कैसे करोगे? अभी बात पकड़ में नहीं आई सबको कुछ को आ गई, कुछ को नहीं आई है अभी। अब मैंने ये क्या क्या प्रयोग कर दिया, आप लोग कह रहे हो छल का प्रयोग कर दिया, मैंने कैसे छल का प्रयोग कर दिया? जो ये कहना चाह रहे हो वो अर्थ आपने नहीं, वो कौन सा, यूं बोलने से सर्वनाम आपने बोल दिया, जो ये कहना चाहते हैं वो आपने नहीं कहा ये बताता उसको बताओ, मैं ये कहना चाह रहा था, इन्होंने ये कहा, क्या कहा वो बताओ। ये कहना चाह रहे हैं कि सूत्र में जो चार भेद पीछे बताए गए थे सिद्धांत के, वो ये कहना चाह रहे हैं, और आपने जो लोक में जो सिद्धांत में मतभेद होते हैं वो अर्थ ले। यहाँ सिद्धांत का मतलब कौन से सिद्धांत है जो यहाँ सिद्धांत एक बताया गया, प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत, वहां जो सिद्धांत था उसके भेद बताए गए थे कौन कौन से, सर्वतंत्र प्रतितंत्र अधिकरण अभ्युपगम, ये चार भेद बताए थे सिद्धांत के, यानी सिद्धांत भेद रहित नहीं है, भेद रहित नहीं है ना। फिर हम बातचीत में बहुत करते हैं जी सिद्धांत के भेद मिटाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, ये सिद्धांत का भेद कहां मिटेगा, सिद्धांत तो सिद्धांत तो भेद वाला है। तो इन्होंने कहा कि यहां सिद्धांत अलग अर्थ में कहा जा रहा है, और आप जो जिस बात का खंडन कर रहे हो कि भी सिद्धांतों का भेद तो हट ही नहीं सकता, वो तो भेद युक्त है, बोले वहां सिद्धांत का मतलब अलग बात है, सर्वतंत्र सिद्धांत है या प्रतितंत्र सिद्धांत है, वहां आपस में भिन्नता नहीं होगी, वहां तो एक ही होना चाहिए, सिद्धांतों में परस्पर भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन सिद्धांत चार भेद वाला होता है, ये तो है, इसका भाष्यकार से सिद्धांतम अभ्युपेत्य, केवल मानने को ही सिद्धांत कहते हैं, आप जिस तरह के जो सिद्धांत होते हैं वो अभेद वाला, सिद्धांत भेद वाला होता है, भेद वाला अन्य लौकिक दृष्टि से कि भाई आप मानते हो कि अभी गोष्ठी में एक विषय है कि मुक्ति से पहले कर्मफल समाप्त हो जाते हैं, आप मानते हो कि कर्मफल समाप्त नहीं होते हैं, अभी सिद्धांत में भेद हो गया ना, सिद्धांत भेद है। बोले देखो हम बहुत आर्य समाज में भी बहुत सिद्धांत भेद है, जबकि सिद्धांतों के ऊपर टिका हुआ है आर्य समाज, तो विद्वानों में भी सिद्धांत का भेद है। तो अब कोई दूसरा इसका उत्तर दे न्याय नैयायिक, सिद्धांत तो भेद वाला ही होता है। सिद्धांत तो भेद वाला ही वैसे ये होता खंडन क्या होता है, आप विद्वानों के बीच में जो बातचीत सुनोगे ना जिसमें वो बहुत हंसी करते हैं, वह ऐसे ही प्रसंग होते हैं, किसी शब्द को किस अर्थ में प्रयोग किया गया होता है वो किसी दूसरे अर्थ को प्रयोग करके हास्य करते हैं। विद्वानों का जो हास्य होता है ना, कभी प्रकांड पंडित बहुत दिनों बाद में मिल गए हो तो वो जो प्रयोग करते हैं वो विद्वत्तापूर्ण, वो हास्य हंसी उनकी चलती रहती है। सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि ये क्या हंस रहे हैं, क्यों हंसी आ रही है इनको, आपस में खूब ठहाके लगा के हंस रहे हैं, बातें बोल रहे हैं, उनको पता नहीं लगेगा ये क्यों हंस रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बातें वो किस प्रसंग को कहां ले जाते हैं, सब समझ रहे हैं कि भाई हाँ ये ऐसा प्रयोग कर रहा है, वो मात्र हास्य के लिए होता है, ये गंभीर चर्चा तो है नहीं कि भाई वाद विवाद चल रहा है और हम कहें कि नहीं ये तो आप जाति का प्रयोग कर रहे हो, ये छल का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, गंभीर चर्चा चल रही तब भी ऐसा बोलेंगे? तब नहीं बोलेंगे ऐसा, तब कभी नहीं बोलेंगे ऐसा, तब अगर हमने बोल दिया तो वो छल ही माना जाएगा, गंभीर चर्चा चल रही। वैसे ही हंसी मजाक में मिले हैं, परिचय ले रहे हैं, यूं ही हंस रहे हैं, वहां तो ये सबको पता है कि ये हास्य के लिए है, छल का प्रयोग है। ठीक है, तो सिद्धांत तो भेद वाला होता ही है, इसलिए अपनी हम इस आधार पे हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं कि हमारे में सिद्धांत भेद है, भेद वाला ही होता है, चिंताओं से मुक्ति का उपाय। लेकिन सामान्य छल अति सामान्य का प्रयोग कर लिया, ऐसा कह दो उसको है नहीं, है तो चली, लेकिन उस शब्द का प्रयोग, छल तो चली है। ठीक है, चलो तो अब आगे इसका उत्तर दे रहे हैं, 20वां सूत्र। तद विकल्पात जाति निग्रह स्थान बहुत्वम, तद विकल्पात मतलब उसके विकल्प से, दोनों के भेद से जाति और निग्रह स्थान का बहुत्व है। तद विकल्प को दोनों संदर्भों में अलग अलग घटाएंगे, जो कि भाष्यकार स्वयं घटा के बता रहे हैं। पहले जाति का लिया, तस्य साधर्म वैधर्म अभ्याम प्रत्यवस्थानस्य, तद विकल्प को बता रहे हैं जाति के संदर्भ में, उसके साधर्म और वैधर्म से जो प्रत्यवस्थान किया जाता है कहां, जाति में, उसके विकल्पात बहुत भिन्न भेद होने से विकल्पात जाति बहुत्वम, ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, अनेक ढंगों से हो सकता है, इसलिए जाति का बहुत्व है, 24 प्रकार की जाति है। तयोश्च विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्योर विकल्पात निग्रह स्थान बहुत्वम, अब निग्रह स्थान का तद विकल्प क्या है वहां घटा रहे हैं, तयो उन दोनों का, वो दो कौन है, विप्रतिपत्ति और अप्रतिपत्ति, दो बातें कही थी, उनके विकल्प से भेद से, यानी विप्रतिपत्ति भी अनेक प्रकार की है और अप्रतिपत्ति भी अनेक प्रकार की है, उसके भेद से निग्रह स्थान बहुत्वम, निग्रह स्थान की बहुलता है, कहीं भी पकड़ लिए जाओगे। अब विकल्प शब्द को खोल रहे हैं, नाना कल्पो विकल्प, अनेक स्वरूपता, और विविधो व कल्पो विकल्प, प्रकार की दृष्टि से विविधो व कल्पो विकल्प, विकल्प के दो तरह से निर्वचन कर दिए, नाना कल्पो विकल्प और विविधो व कल्पो विकल्प। अब इसमें निग्रह स्थान के विषय में बता रहे हैं कि कौन से निग्रह स्थान विप्रतिपत्ति हैं और कौन से अप्रतिपत्ति हैं, तो निग्रह स्थानों के नाम दे रहे हैं यहां पर, तत्र इनमें निग्रह स्थान के विषय में अनुभाषणम, पीछे पीछे न बोलना, अनुभाषण कहते हैं पीछे बोलना, जैसे अनुवाद वाद अनुवाद, भाषण अनुभाषण, और अननुभाषण उसके बाद में पीछे न बोल पाना, चुप रह गया, अननुभाषणम एक, अज्ञानम समझ ही ना पाना दूसरा, अप्रतिभा तीसरा, विशेष वो नहीं हो पा रही है और वो बोल नहीं पा रहा है। विक्षेपो ये अगला चौथा, मतानुज्या ये पांचवा, और छठा है पर्यनुयोज्योपेक्षणम, पर्यनुयोज्य की उपेक्षा कर देना, जिसका दोष बताना था उसका दोष न बता पाना। ये छह क्या कौन से हैं? इति अप्रतिपत्ति निग्रह स्थानम, ये अप्रतिपत्ति है इन सब में, इन छह निग्रह स्थानों में अप्रतिपत्ति रूप धर्म है, वो अज्ञानता न समझना ये सब वहां पर है, नहीं विपरीत समझ लेना, नहीं ये क्या कहा अप्रतिपत्ति, हाँ अप्रतिपत्ति जो है समझ नहीं पाना, बोल नहीं पाना, आरंभ नहीं कर पाना, ये छह प्रकार के अप्रतिपत्तियां हैं, उसको वहां बताएंगे एक एक करके, ये पांचवें अध्याय के दूसरे अनेक में। और शेषस्तु शेष 16 जो बचे हैं वे सारे विप्रतिपत्ति रीति, वो सारे विप्रतिपत्ति में आते हैं, विपरीत प्रतिपत्ति में आते हैं। तो इमे प्रमाणादय पदार्था उद्दिष्टा लक्षिता यथा समयम परीक्षिष्यन्ते इति त्रिविधो वास्य शास्त्र से प्रवृतिर वेदितव्या इति। ये जो प्रमाण आदि है पदार्थ, ये सब बता दिए, कितने पदार्थ हैं? 16 थे, पद थे उनके अर्थ बता दिए, पदार्थ क्या है, उद्दिष्टा उद्दिष्ट कर दिया गया, उद्दिष्ट मतलब नाम, नाम उनका कथन कर दिया गया, ये उद्देश्य है उद्दिष्टा, और लक्षिता लक्षण भी कर दिया ना सबका, जितने 16 पदार्थ प्रारंभ में लिए थे उन 16 का लक्षण भी कर दिया, उद्देश्य भी हो गया और लक्षण भी कर दिया, लेकिन जाति और निग्रह स्थान के जो भेद हैं उनका उद्देश्य नहीं किया है, अभी कहां किया, अभी तो आगे करेंगे कौन कौन से भेद हैं। सामान्य लक्षण तो दे दिया, सामान्य उद्देश्य भी कर दिया, लेकिन भेदों का उद्देश्य और लक्षण अभी नहीं किया है, वो पांचवें अध्याय में करेंगे। पर इनका जो 16 थे इनका तो उद्देश्य कर दिया, उनका लक्षण कर दिया, लेकिन अभी क्या बाकी है, यथा लक्षणम परीक्षिष्यन्ते इति, इनके जो लक्षण बताए गए उनकी परीक्षा करना बाकी है कि इनका यही लक्षण क्यों, ये परीक्षा का भाग मुख्य है। ठीक है, परीक्षा पास आ गई है, भविष्य में ही होती है ना परीक्षा, देखो सूत्रकार को भी पता था पहले से था ना, भविष्य काल का प्रयोग किया ना सूत्रकार ने भी, भविष्य की बात वो भी जानते थे कि दर्शन योग महाविद्यालय में बैठेंगे और उनकी परीक्षा होगी, तो यथा लक्षण परीक्षिष्यन्ते, परीक्षा की जाएगी। ठीक है, इति तो त्रिविधा च अस्य शास्त्र से प्रवृत्ति, शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार की है, कौन कौन सी, उद्देश्य लक्षण और परीक्षा, शास्त्र इसी में ही है। प्रवृत्तिर वेदितव्य, ऐसी जाननी चाहिए, शास्त्र की प्रवृत्ति यहीं तक तीन तक सीमित है, तो दो तो निपट गए, थोड़ा बहुत बाकी है वो पांचवें में हो जाएगा, अब बीच में क्या चलेगी, परीक्षा चलेगी। ठीक है, कब देनी है परीक्षा, परीक्षा कब देनी है, अगले रविवार को, रविवार तो अवकाश का दिन है, इसमें भी चल का प्रयोग, अब सब जगह चल ही चल दिखाई दे, वो कहेंगे अवकाश का दिन का है, उस दिन प्रातःकाल अतिरिक्त कार्य होता है, अवकाश का दिन का है, अवकाश का तो तब होता जब आप जो नियमित कार्य है प्रतिदिन का वो भी छुड़वा देते हैं, उस दिन तो अतिरिक्त कार्य करते तो अवकाश का दिन का है, तो एक दिन पहले शनिवार को परीक्षा। ठीक है, शनिवार को परीक्षा, अगले, आज शनिवार है, एक सप्ताह आपको मिलेगा, अगले शनिवार को सायंकाल 2 बजे से लेके 5 बजे तक 3 घंटे मैं आपको परीक्षा देनी है, यहीं आके बैठेंगे, कागज पेंसिल जो लानी है वो लेकर के आइए, अलग अलग बैठ जाएंगे, प्रश्न पत्र आपको दे दिए जाएंगे और उसको लिखिए, और आपको पता है आपकी उपाधियां आपके अंकों पे निर्भर करेंगी। ठीक है, तीन क्यों रखा गया? क्या तीन क्यों रखेंगे, एक से काम चल सकता है क्या? बता दे, एक से नहीं चलता ना, वो अति सामान्य हो जाता, फिर यथा योग्य होना चाहिए ना। तो 51% से लेकर के 60% तक जिनके अंक आएंगे वो दर्श न्याय प्राज्य, 61 से लेकर के 75% तक जिनके अंक आएंगे वो न्याय विशारद, और 75 से अधिक जिनके आएंगे वो न्यायाचार्य। ठीक है, हम उपाधि की बात कर रहे हैं, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण की बात नहीं कर रहे हैं। डिग्री तो 33 में मिलती है। नहीं नहीं, वो डिग्री कोई नहीं मिलेगी, बस ये विशेष दर्शन पढ़ रहे हैं। कहीं 33 से भी उत्तीर्ण होते हैं, कहीं 40 से भी होते हैं, और कहीं 50 से भी होते हैं। 50 से कम आए तो आप अनुत्तीर्ण है। अब बताओ युक्ति संगत है या नहीं है? आपके 33 अंक आए, इसका क्या मतलब है कितने नहीं आए, कितने अंक नहीं आए, ये बताओ। अगर 100 में से 33 अंक आए तो कितने नहीं आए? 67। बात तो सुनो, इतने नहीं आए तो 67 तो नहीं आए और 33 आए, तो क्या ये उचित है कि पास कर दिया जाए? अधिक नहीं आया या अधिक आया? अधिक नहीं आया है तो इसलिए वो उत्तीर्ण नहीं होगा। 40 हुए तो 40 आए, इसका मतलब है 60 नहीं आए, तो जो नहीं आया वो ज्यादा है, जो आया वो कम है, तो उत्तीर्ण कैसे कर देंगे? 50-50 आए, 50-50 आए तो बराबर है, इसलिए कुछ भी नहीं है, तो बीच का रह गया। इसलिए 51 से 60 तक जो है वो मतलब है, 50 से ज्यादा, यानी 51 अंक आए हैं, इसका मतलब है नहीं आने वाले 49 हैं, यानी दो उपलब्धि है ना उसकी, दो अधिक हैं कुछ, अब वो उत्तीर्ण होना शुरू होगा। तो उसी तरह से आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। प्रारूप, प्रारूप का मतलब मॉडल पेपर। मॉडल पेपर आपने बहुत सारे प्रश्न दिए हैं आज तक जीवन में, इतनी परीक्षाएं उत्तीर्ण करके आए हैं आप लोग, तो प्रश्नों से और उसके मॉडल से आप लोग अपरिचित नहीं हैं, परिचित हैं सब लोग। किसका अभी देंगे, उससे परिचय कराना है। ये देख लो, ये मॉडल है, ये प्रश्न पत्र है आपका, वास्तविक प्रश्न पत्र ही है जो आपके पास आएगा, तैयार हो चुका है। छह अंक, छह प्रश्न है, सभी अनिवार्य है, कोई विकल्प नहीं है। प्रकार हैं, विविध तरह के प्रश्न हैं, कुछ सामान्य हैं, कुछ विशेष है, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। विस्तार भी है, संक्षिप्त संक्षेप भी है। उस प्रश्न को दो टुकड़ों में बांट देंगे, कम अंक वाला कर लेंगे, वो कम कम के हो जाएंगे, जो बड़ा है तो उसके अंक भी ज्यादा। उसको एक ही बात है, उसको विभाजन कर दिया। मैंने छठे प्रश्न में 8 चीजें पूछी हैं, 40 अंक का है, अब विभाजन करने चाहो, एक एक को 5-5 अंक का कर। उस छठे प्रश्न को कहोगे बहुत लंबा है, उसमें 8 चीजें हैं 5-5 अंक की, तो कुछ चीजें आपको रखी हुई हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, 5-5 अंक की। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ लक्षण पूछे गए हैं, कुछ के उदाहरण पूछे गए हैं, इसका लक्षण सोधारण बताइए। ठीक है, बहुत बता दिया, ऐसे प्रश्न आएंगे। विकल्प नहीं है बिल्कुल भी, विकल्प बिल्कुल नहीं है, आप कुछ छोड़ नहीं सकते उसमें, छूटेगा तो बस अंक जाएगा आपका। हाँ, ये ध्यान रखा है कि कुछ प्रश्न सरल हैं, कुछ मध्यम हैं, कुछ कठिन हैं और कुछ अति कठिन भी हैं, वो आपकी विशेष प्रतिभा पर निर्भर करेगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जिनका उत्तर आपको इस पुस्तक में तो नहीं मिलेगा। कुछ क्या कहो, एक प्रश्न ऐसा रखा है, एक प्रश्न ऐसा रखा है वो आपकी प्रतिभा पे है, इस पढ़ेवे के आधार पे आप अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए, वो जो विशेष योग्यता वाला है उस अंक को पा सकेगा, ये भी होना चाहिए। नहीं, वो तो दस अंक का है, वो दस अंक का एक अंक एक प्रश्न है, 40 वाले जो है उसमें तो छोटी छोटी चीजें पूछी है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका उदाहरण अर्थ भी बताओ, उदाहरण भी प्रस्तुत करो, भाई ये चीज है तो इसका मतलब क्या है बताओ, ऐसे। ठीक है, बहुत बता दिया मैंने, पूछो दिलीप जी। 3 घंटे में अति विस्तार, अति संक्षेप भी नहीं, अति संक्षेप में भी रुचि नहीं है शास्त्रकार की, बहुत 3 घंटे बहुत है, है? नहीं, 10 दिन नहीं, 10 दिन तो ज्यादा हो जाएंगे। देखो, सोमवार नहीं, सोमवार को तो कक्षा लगेगी फिर से, 7 दिन बहुत हैं, आपको साथ साथ करना चाहिए थी, वैसे 7 दिन भी बहुत हैं। ये है रविवार है तो रविवार जो भी है जो है, बीच में रात भी तो आ जाएगी, नहीं यज्ञ का समय भी आएगा, भोजन का समय भी आएगा। तो बोले नहीं जी, पढ़ने का समय तो आपने इतना ही दिया, 1 घंटे, 1 दिन में तो हम 5 या 6 घंटे ही पढ़ते हैं, तो कुल मिलाकर के 6 दिन दिए तो 6×36, आपने तो 1.5 दिन दिया हमारे को पढ़ाने का, बाकी तो समय तो दूसरे कामों में चला जाएगा, सोने खाने पीने में। तो कुल कितना समय दिया परीक्षा के लिए, कितने दिन दिए, 36 घंटे दिए, 1.5 दिन दिया आपने तो। बहुत हैं इतने दिन, बहुत हैं, आप लोग तैयारी कीजिए, आपको पहले से करनी थी, साथ साथ आपको बताया भी था, पीछे का भी देखते रहिए, करते रहिए, केवल प्रतिदिन का ही नहीं पीछे का भी देखना होता है। 7 दिन तो बहुत है, नहीं तो आपका ये पाठ लंबा चल जाएगा, 1 साल में पूरा नहीं होगा आपका फिर। हाँ, यदि आप इसमें आप अधिक दिन बढ़ाएंगे तो, इतना बहुत है। सेवा कार्य ना हो उसकी जगह भी तो कह सकते थे कि दोपहर बाद में देते हैं हम, नहीं रविवार को परीक्षा का, लेकिन रविवार को आपका विश्राम का दिन है, आप अपने व्यक्तिगत कार्य करेंगे, अगले दिन व्याख्यान प्रशिक्षण की सज्जा करेंगे, जिनका भी है सोमवार को, जिनका भी है कोई बात नहीं, शनिवार को दीजिए ना, शाम को आपका कोई बात नहीं, कार्य का दिवस है। उसमें क्या होता है कि सोमवार को देंगे परीक्षा देंगे, फिर कुछ व्याकरण पढ़ने वाले हैं और दोपहर बाद में परीक्षा देंगे, या मान लो या तो सोमवार को सुबह देनी पड़ेगी, फिर सोमवार को आपकी कक्षा का चला जाएगा, ये सारा इसमें हो रहा है। प्रणव ध्वनि पहले समाप्त कर लेते, 3 घंटे बहुत है, आप उतना ही लिखिए ना, है जी, ज्यादा जैसी इच्छा आपकी। आप संस्कृत में प्रश्न पत्र तो हिंदी में बनाया है, सबके लिए है समान, जो संस्कृत में लिखना चाहते हैं उत्तर वो संस्कृत में लिख दें, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिख दें। नहीं, हिंदी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, हाँ कोई अंतर नहीं पड़ेगा।